A jak duży, Rebeńku? No taki, żeby celi było naprawdę dużo, misiu. I co jeszcze? I żeby jeszcze sandbar dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do telewizorów Smart od 49 cali dodajemy za złotówkę soundbar warty nawet 799 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 13 czerwca, minęła 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Kontrapolska spór uchodźców może skończyć się w Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu. Opóźnia się budowa Domu Polskiego we Lwowie. Wszystko przez brak pomocy z Polski. Powstała gra planszowa, która ma pomóc poznać i zrozumieć historię najnowszą. Opowiada o ucieczkach przez żelazną kurtynę. Komisja Europejska rozpoczyna postępowanie przeciw Polsce, Węgrom i Czechom w związku z odmową przyjęcia uchodźców. Zdaniem europosłanki Jadwigi Wiśniewskiej z PiS, Komisja Europejska stosuje wobec Polski dyktat i nie szanuje europejskiego prawa. Polityka migracyjna jest polityką przynależną państwom członkowskim. Zatem Komisja Europejska nie może narzucać nam rozwiązań, które po pierwsze są niezgodne z prawem, a po drugie nie rozwiążą w żaden sposób problemu. Proszę zwrócić uwagę, że mechanizm relokacji tak naprawdę nie tylko nie działa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, ale również nie działa w krajach Europy Zachodniej. Poseł Jan Olbracht z Platformy Obywatelskiej ocenia, że Komisja Europejska rozpoczęciem procedury stara się nakłonić państwa do wypełnienia zobowiązań. Komisja Europejska chce wymusić na państwach członkowskich takie zachowanie, w którym państwa powinny dotrzymać słowa. Inne państwa wykazały wolę współdziałania, nawet biorąc do siebie symboliczne kwoty uchodźców już zweryfikowanych i ich nie ma na tej liście. A państwo, które wyraźnie mówi, nie mam zamiaru dotrzymać tego, do czego się zobowiązałem, no jest poddane tej procedurze. Komisja postanowiła wysłać do rządów w Warszawie, Pradze i Budapeszcie wezwanie o usunięcie uchybień, których doszukała się w ich stanowisku w sprawie przyjęcia uchodźców. Jest to pierwszy etap procedury o naruszenie prawa Unii Europejskiej, który może się skończyć pozwaniem do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Opóźnia się budowa Domu Polskiego we Lwowie. Według osób odpowiedzialnych za realizację tego projektu na miejscu przyczyną jest brak finansowania ze strony polskiej. Otwieramy za... Dom Polski we Lwowie budowany jest od 2015 roku. Planowano jego zakończenie najpóźniej na setną rocznicę niepodległości Polski, czyli na listopad 2018 roku. Teraz wydaje się to nierealne ze względu na brak finansowania. Zobowiązania wobec wykonawcy firmy ABM Wschód sięgają ponad miliona złotych, mówi jej szef Krzysztof Pawełek. Nie możemy tutaj przyspieszyć, bo po prostu na tyle robimy, na ile mamy finansowanie. Pieniądze, w tym roku 4 miliony złotych, powinny być przekazane przez Senat za pośrednictwem Wspólnoty Polskiej. Budowę odwiedziła delegacja Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą. Jej szefowa Anna Schmidt-Rodziewicz powiedziała mi, że będzie interweniować w tej sprawie. Będziemy o to pytać zarówno Wspólnotę Polską, która bezpośrednio bierze udział, przekazuje środki na budowę domu. Będziemy rozmawiać oczywiście z przedstawicielami Senatu. Wartość całego projektu to 41 milionów złotych. Ze Lwowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Powstała kolejna gra planszowa, która ma pomóc poznać i zrozumieć historię najnowszą. Stworzyli ją wspólnie Czesi, Słowacy i Polacy. Across the Iron Curtain opowiada o ucieczkach przez żelazną kurtynę. Zadaniem graczy jest zebranie żetonów, dzięki którym ich bohaterowie będą mogli przedostać się na zachód. Jest oparta na prawdziwych historiach uciekinierów z krajów demokracji ludowej. Na razie jest jedynie w wersji angielskiej, ale jak podkreśla dr Tomasz Gittner z IPN, łatwo opanować jej zasady. Po wytłumaczeniu zasad można grać zupełnie nie czytając nic. Polega na tym, że należy się wydostać spoza żelaznej kurtyny. Można uciec w pław, można uciec na piechotę, przez podkop. If you present the students with a real game. Dr Nila Winkelmann, dyrektor Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia. Kiedy pokażesz uczniom grę planszową opartą na faktach, która doda historyczne tło, to angażuje uczucie. Po prostu zapamiętujesz więcej. Mocno rozwijająca. Można się dużo rzeczy dowiedzieć. Może służyć do tego, żeby pokazać, co się działo podczas tamtych czasów i w tej grze można by zmienić bieg historii, zobaczyć, jakby to wyglądało. Na razie nie można jeszcze kupić gry Across the Iron Curtain, ale jak zapewnia dział edukacji IPN, placówki zainteresowane grą mogą się zwrócić do Instytutu po bezpłatne egzemplarze. To był serwis Trójki. czwartek w całym kraju na niebie chmury, a padać może nad morzem. Będzie od 19 stopni w Trójmieście do 21 w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Przypuszczam, że regularnie uczestniczący we wtorkowych wieczorach w Trójce, zwłaszcza osoby ukierunkowane na niebanalne doznania słuchowe, rozpoznali kompozycję Roberta Kanana zatytułowaną Miasto wczoraj. Chodzi o Sopot, a samo nagranie wybrałem z nowego albumu tria Duda Kanan Ruć Trójmiasta. To już kolejne wspólne dzieło znanych syntezatorzystów. Tych z Państwa, którzy znają muzykę teatralną Kanana, jego kompozycje autonomiczne, zapewne zdumiała eksplozja swingowego temperamentu. Miasto wczoraj miało w programie trzecim premierę we wtorek 30 maja. Ten sam utwór pochodzi z muzycznego tła do sztuki Magiczny sklep. Ponieważ dysponujemy unikatowym kompaktem, którego zawartość dokumentuje ilustracyjną część artystycznego dorobku Kanana, właśnie jako kompozytora od lat współpracującego z teatrami mam możliwość zaproponowania Państwu nagrań raczej jak dotąd w radiu nieobecnych. Oto pierwsze z nich, otwierające płytę Świat jest groteską. We'll be right back. Utwór roboczo nazwany Cyrk Loren pochodzi ze sztuki Gwiazdy na porannym niebie. Inscenizacja Teatr Polski w Warszawie. Reżyser Andrzej Pieczyński. A to już ilustracja do kartoteki wystawionej w Teatrze Lalki aktora w Łomży. Tytuł motywu Je suis sexy. Jak się Państwo zorientują, dźwiękowe sample i syntezatory Roberta Kanana umożliwiają kompozytorowi bycie jednoosobową orkiestrą, a nawet wirtuozem kurantów oraz harfy. Thank you. tytuł Madame Did. Bycie twórcą muzyki ilustracyjnej w sferze czystego, realizacyjnego warsztatu wymaga talentu i umiejętności zderzenia się zarówno z realiami sztuki, jak i oczekiwaniami inscenizatorów. Oto Robert Canan, nawiązujący duszoszczipatelną instrumentacją i melodią do rosyjskich romansów. Kolejny motyw z warszawskiego spektaklu Gwiazdy na porannym niebie. Gwiazdy na porannym niebie. Za chwilę dwa króciutkie utwory, o których można powiedzieć, tak jak mówi się niekiedy, o aktorach i ich rolach charakterystyczne. Najpierw groteskowy manekin z Teatru Śląskiego. z tego samego zbioru Świat jest groteską. Charakterystyczne klimaty i brzmienia syntezatorów wykorzystanych przez Kanana w Dziadach. Teatr Osterwy w Chorzowie. Teatr Osterwy w Gorzowie, przepraszam Państwa. Na zakończenie tych naszych muzykalnych wizyt w paru teatrach, z którymi współpracował, bądź ciągle współpracuje Robert Kanan, motyw ilustracyjny kojarzący się trochę z włoskimi klimatami Felliniego i Nino Roty, a może nawet z dawnym kinem francuskim. Gra kompozytor. Trójkowym studiu El Muzyki właśnie skończył się teatralny recital Roberta Kanana. Świat jest groteską. Zanim odbędziemy zapowiadaną przed tygodniem międzyplanetarną podróż z trijem Redshift, przez chwilę będą mogli Państwo otrząsnąć się z nagrań realizowanych pod dyktando literatury. Fragment koncertu w Szczecińskiej Filharmonii. Znane dźwięki i niespełniony mandarynkowy sen. Madagasmala z roku 2014. Jesteśmy w Szczecińskiej Filharmonii. Czerwiec ubiegłego roku. Współkompozytorem tego utworu obok Edgara Freze jest Ulrich Schnaus, jeden z tria kontynuatorów legendy Tangerine Dream. A teraz Love on a Real Train, muzyka filmowa, skomponowana przez trio w klasycznym składzie, bo był to rok 1983, Edgar Freze, Chris Frank i Johannes Schmeling, a film nosił tytuł Risky Business. fragment świetnego koncertu z Filharmonii Szczecińskiej. Nagranie kontynuatorzy legendy mandarynkowego snu. Miłość w prawdziwym pociągu. Muzyka z filmu Risky Business, ale mandarynkowy sen w tym klasycznym składzie Tria to nie jedyni wykonawcy ścieżki dźwiękowej do tego obrazu. A główną rolę zagrał Tom Cruise. A oprócz Tangerine Dream, utwory Boba Zegera, Muddy Watersa, Jeffa Becka, Prince'a, Phila Collinsa, to jeszcze nie pełna ścieżka dźwiękowa. A teraz przenosimy się do kosmosu. Płyta Oblivion, którą zaczęliśmy wertować przed tygodniem. Red Shift, przesunięcie czerwieni. Utwór nosi tytuł Under the Sun. Usłyszeliśmy tylko fragment tego nagrania. Zechcą Państwo sobie przypomnieć to właśnie wprowadzenie do kosmicznej podróży. Głosy zamierzchłych cywilizacji, z materii rodzi się życie. Wszystko pod słońcem. Red Shift, a kolejne nagranie z Oblivion z roku 2004 to Rune. Początek delikatny, wielkie, galaktyczne przestrzenie, które zdążą Państwo przemierzyć z programem trzecim jeszcze do godziny 23. Runy, może pismo, może alfabet, na pewno nie wikingowie, raczej oni, istoty z kosmosu. Przed nami Red Shift w składzie James Goddard, Julian Schrieff i Mark Schrieff. Runy. Thank you. No tak, przesunięcie ku czerwieni. Runy, grupa Redshift, ekspresyjne trio władające dźwiękami wszechświata. Ale za analogowymi brzmieniami syntezatorów grupy nie nadąża technika cyfrowa. Płyta z roku 2004, a nazwa nawiązuje wprost do doplerowskiego przesunięcia ku czerwieni. Zajrzyjmy dalej w to samo miejsce, które uległo tutaj kosmicznej awarii. Ale już trudno mi zaufać temu właśnie srebrnemu krążkowi i sięgnęliśmy po inną płytę. Za 2 tygodnie w studiu L będzie gościem Tadeusz Łuczejko, znany bardziej może jako Aqua Voice, dyrektor artystyczny międzynarodowych prezentacji muzycznych w Gorlicach. Wówczas porozmawiamy o festiwalu, którego 19. edycja odbędzie się w połowie lipca. A słuchamy elektronicznej muzyki Aqua Voice, a Redshift, mam nadzieję, że to kosmiczne, wszechogarniające zobowiązanie uda mi się zrealizować, spotykając się z Państwem w studiu El Muzyki w Trójce w przyszły wtorek. A teraz Tadeusz Łuczejko. Kosmosu, jego bezmiaru, znaleźliśmy się w okolicach, które znamionują, że jest tam życie. Wet Tale, opowieść Tadeusza Łuczejki. Ta wilgotna, mokra opowieść kojarzy się z pseudonimem kompozytora z Gorlic, Aqua Voice. A spotkanie z nim i opowieść gościa o ambientach gorlickich w studiu El Muzyki za 2 tygodnie.